εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες από τον Ιαννό, 83 εκατομμύρια ευρώ στους παραχωρησιούχους για τις απώλειες εσόδων που είχαν από τα βιώδια. Πολύ καλά, και άλλα πόσα είδα, 2 εκατομμύρια στα κανάλια ακόμα, πόσο ήταν, είπε. Ναι, δεν έφτασαν τα 20, ναι. Τώρα τι είναι 2 εκατομμύρια για τα κανάλια, και μοίρασε το στη χώρα, μοίρασε και το άλλο. Είστε λίγο μίζεροι, αφού λεφτά υπάρχουν, γιατί να μην δίνουμε. Να πούμε ένα αξιχτυρκούλι. Νωρίς είναι, ή πολύ αργά. Πομπέο. Για αυτή την εγκληματία τη Μενδώνη θέλω να πω κάτι. Εγκληματία. Γιατί καλέ, η γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να καταλαβαίνει από πολιτισμό. Συντελείται ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με τα αρχαία στη Θεσσαλονίκη, στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου. Ωραία, στη Βενιζέλου θα πάνε λίγο πιο και τα αρχαία. Και τι έγινε. Πομπέο. Πουθενά στον κόσμο δεν μετακινούνται τέτοιε. Για το στανιό μου μέσα. Άσε μωρή να ανακαλύψουν τίποτα και οι επόμενε γενιέ. Θα τα θάψουμε για τι επόμενε ανασκαφέ, τα επόμενα χρόνια. Αποστόλη, αλλάζει θέση ο σταθμό του μετρό και όχι τα αρχαία. Ακόμα και στη Βουλγαρία έκαναν το ίδιο. Ναι, δεν κατάλαβα. Να γαμίσουμε όλου του δρόμου για δύο κολοαρχαία. Άσε μα, κυρία μου. Η Μενδώνη είναι υπουργό. Μα έφαγε 2 χρόνια με τον τάφο του τεκνού που νομίζαμε ότι είναι του Μεγαλέξανδρου. Στην Αμφίπολη. 2.100 ετών αρχαία. Ρε κόλλημα. Με διασταυρώσει, με καταστήματα. Είναι εκεί για τόσου αιώνε και θα τα αποσπάσουν για να περάσει το μετρό αντί να αλλάξουν την κατεύθυνση του μετρό. Τώρα σα έπιασε ο πόνο. Για τη Μακεδονία μα δεν σα είδα να παίρνετε τηλέφωνα ούτε από το χάμο. Υποκριτέ. Όπω γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, να κοιτά το δικό σου σπίτι. Καλά, αυτό κοιτάω. Άντε, γεια. Μόνο ο Κολοπών ξέρει γιατί. Ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία, ποια άλλη χώρα έχει τον ίδιο πληθυσμό και έχει περισσότερα κρούσματα από εμάς. Εμείς δεν έχουμε. Γιατί άραγε, ξέρεις γιατί. Γιατί είμαστε παραπάνω πιστοί και πάμε σε εκκλησίες που δεν κολλάει. Είναι το DNA της φυλής. Τα έχει πει ο Κολοπών αυτά. Είσαι αδιάβαστο. Α, έχουμε καλό DNA. Ναι, πώς δεν το σκέφτηκα. Εθνική καθαρότητα, τι άλλο έχουμε. Φιλετική, πώς θα λέει ο Κολοπών. Κάτι τέτοια λέει. Έχουμε διάφορα, μην ανησυχείς. Δηλαδή βλέπεις. Έχουμε. Και η μαλακία είναι στο DNA μας. Ίσως και αυτό παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω πιο σημαντικό. Γι' αυτό δεν κολλάμε. Γιατί αν έχεις κάτι ισχυρότερο από τον κορονοϊό, τι θα σε πλήξει. Όταν έχεις μαλακία πάνω σου, θα κολλήσει κορονοϊό. Χαίρεστε και ο κορονοϊός. Παραδοσιακά εμείς στα Χανιά, όταν καλωσορίζουμε κάποιον, έχουμε γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσιχουδιά. Mm-hmm. Και βεβαίως σοκολατάκια. Έπρεπε να μπουν και τα σοκολατάκια, όπως τα λέει. Λέγαμε πριν για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κάφα όλο αυτό το περίγελο με το βγάλσιμο της λέξης ιστορική συμφωνία από την ανακοίνωση, που είπε ότι έγινε ορθή επανάληψη. Και λέει εδώ ένας ακροατής, ο Ηρακλής, και ο Τσίπρας, ορθή επανάληψη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος έκανε το βράδυ της 5ης Ιουλίου του 2015. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Το σπίτι του Πρωθυπουργού μας και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα Χανιά ξημερώθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Ο φίλος της Ελλάδας Μάικ ξύπνησε στις 7 το πρωί με κατουρόκαβες, πήγε στην τουαλέτα και αμέσως μετά πήρε πλούσιο πρωινό που το είχε επιμεληθεί με τα χεράκια της η υπέρκομψη Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Το πρωινό περιελάμβανε γαμοπύλαφο, χοχλιούς μπουμπουριστούς, αρνί αντικριστό και πατάτες οφτές. Χαρούμενος ο Μάικ μπούκωσε από όλα τα εδέσματα και πήρε και ό,τι περίσεψε σε τάπερ για τον λιμάρι τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ιστορικά προδοτικοί θέλανε να γράψουνε, αλλά έγραψαν σκέτο ιστορική συμφωνία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Είναι φανερό, το λάθος ανήκει στο autocorrect, πρόσθεσε ο κύριος Πέτσας. Το ίδιο θέμα, κοκοκό, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, όταν αυτός του ζήτησε να σχολιάσει τη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση δημοσιογράφων ότι πριν ένα χρόνο χαρακτήριζαν προδοτική τη συμφωνία αυτή, ο κύριος Δένδιας απάντησε κοκοκοκοκοκοκοκοκοκο, πριν σκύψει στον κουβά με τα πίτουρα.

μας βρήκατε μνήμα.